Բարև Արինա Կիսներ, այսօր սեպտեմբերի 2-ն է, Արցախի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձը, տոն, որ հյուսվել է մեր երազանքներից և պիտի հարատևի դարերում։ Մեր երկրի սահմանները ճշտելու համար չափման միավորը միշտ էլ մեր հայրենապաշտությունն է։ Ուրեմն, չկա Արցախից ավելի մեծ, Արցախից ավելի հզոր երկիր։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է բոլորիս օրվա արդիվ, մաղթում խաղաղություն ու հաղթանակներ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Անկախության դրոշ պարզած Արցախի հաղթանակը մեր միասնության ու միակամության անխորտակ ուժի ամենավառ դրսևորումներից է։ Հայրենիքի ազատությանը զինվորագրվել էինք բոլորս։ Շարժումը համաժողովրդական էր, հաղթանակը բոլորինս։ 1991-ի սեպտեմբերի 2-ին ընդունված Արցախի Հանրապետության հռչակագիրը այսօր եւս միշտ մեր պաշտպանունակությունն է։ Խոսափողի մոտ է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Սեպտեմբերի 2-ին 25 տարի առաջ Ստեփանակերտում տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի Ուշաումյանի շրջանի բոլոր բնակավայրերի ժողովրդական լիազոր ներկայացուցիչների համատեղ նստաշրջանը, ուր ընդունվեց որոշում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին։ 2 օր առաջ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն Խորհրդն ընդունեց որոշում հռչակագիր Ադրբեջանական Հանրապետության անկախությունը վերականգնելու մասին։ Դա իհարկե ուրիշ բան չէր, քան Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների միության կազմից դուրս գալ, որն անմիջապես արտահայտվեց Ադրբեջանի անկախ հանրապետության այնպիսի քայլերի մեջ, ինչպես միութենական կառույցներին չենթարկվել, այնպես էլ Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների միության ռազմական տեխնիկայից իր բաժինը պահանջելն ու ստանալը։ Ընդունված հրճակագրում շեշտված էր, որ նորանկախ Ադրբեջանի Հանրապետություն ընդգրկված է լինելու 1918-20 թվականների ադրբեջանական մուսավաթական հանրապետության սահմաններում։ Հատկանշական է, որ մինչ այսօր միջազգային իրավասու որևէ կազմակերպություն կամ պետություն չի երկել այն փաստը, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակագիրը չի համապատասխանում միջազգային իրավունքի նորմերին։ Հրճակագիրը իրավական տեսանկյունից անխոցելի փաստաթուղթ է, քանի որ այն համաձայնեցված է Խորհրդային Միության համապատասխան օրենքներին և սահմանադրությանը, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի նորմերին։ Այսպիսով նույն տարում 1991 թվականին նախկին ադրբեջանական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության տարածքում ձևավորվեցին երկու իրավահավասար պետական կազմավորումներ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն և Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Այս ամենը փաստում է, որ Արցախը երբեք անկախ ադրբեջանի մաս չի կազմել։ Ադրբեջանի այն հորդորժումները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճակումն ու անկախացումը ոտնձգությունն է իր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ զուրկ է որևէ իրավական և պատմական հիմքից։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ից 4 դարի անցել, բայց այդ օրերի ականատեսների հուշերը դեռ վառ են, ինչպես ամեն տարի անկախության ու հաղթանակի տոներին Ստեփանակերտի երկնքում ճայթող բազմագույն հրավառությունը։ Սեպտեմբերի 2-ին և դրան նախորդած օրերի ցույցերի մասնակից ականատես Ստեփանակերտցի 83-ամյա Արտյուշ Ահարոնյանը հաճախ է գալիս Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակ, հիշելու բաղձալի օրը, պատմելու, որ այլևս անհնար էր ապրել ադրբեջանցիների հետ։ 99 թվականին Նուկտանցան կաղնանք վեր պիտի բաժանվենք, թեկուզ այն ժամանակ եկան լոխկը խներս ընտրալ, բայց մոնք հրաժարվան, ասանք մինա, մոնք սանցանից պիտի անջատվենք, ոյտե մզ ուրիշ եկ չոնիք, մեր երկը նա վեր անջատվենք, թոլքերի նի ընտրալ մեր քաղաքը, մեր մուկշտացն Եվ տեսանք, վեր չէ, սանք մեզ պիշուն ներ, մեզ նարավորդույն ներ չէ, մուկ զնված, ապրած, երգիրը մը, մուկ բիդի ստղան կոչիք։ Եվ մեր են զավակներն, էլ աղբերքը, էլ քվերքը կաղնալան, վեր մուկ բիդի բաժանիք, բիդի բաժանիք։ Արտուշ Ահարոնյանը չի շղթում, այդ օրերին շատ դժվարություններ են տեսել, բայց անկախությունն անհրաժեշտություն էր։ Ադրբեջանի հայատյա տրամադրությունները շատ հեռահար նպատակներ ունեին։ Պլաշադը քանի ամսին են թորիկյալիս տյուրանք զանդիկն է երկալած, կաղնած բերմում վիդի անջատին թորկինան։ Եվ այդ անջատը մորալ են, դուզա, հետե երկու անգամ կրվր են, բայց էլի մինա մզետի մրխող էր կնզողով, մեր թորն էր կնզողով։ Արտուշ Ապապը ցավով է պատմում Ադրբեջանի հակահայ գործողությունները, բայց նաև ավելացնում է, որ թեկուզ թշնամին այդ քաղաքականությունը շարունակում է մինչև հիմա, այնուամենայնիվ ոչինչի չի ասնի։ Հայ զինվորը միշտ աչալուրջ մեր սահմանին է։ Էն Ալիև շունը ասմա ին տերիտորիա, ի՞նչ տերիտորիա ունիս քեզ։ Այդ տերիտորիա ինչ լալա, մեր պապերին նալա, Ղարաբաղցուն նալա, եկած զավթալնես տալ, կռվար դավապտուսն նալա։ Դες քանի հետ են կռվի կապվա։ Եկած լա զինված կռվի են կապվա։ Բայց գրեցալ չեմ զվեշին պինան։ Ժողովրդի տուվալը կես չեմ ասում, ֆրանսոյի կրեպչին։ Մենք ինչ կարող ենք, էլի նշան նման հաչը մն, բայց մինամ, արդեն այդ կյանքին ծվերավ։ Բանավել կարում ենք մեր գոյությունը պահենք, մուկ միապան ենք, Ղարաբաղցիք վաբշե քյոնադանը միապան մել են։ Մեր ծնողներ, մեր դեդերը, մեր բաբերը, բոլորը միասին միակնապան մել են, շատ միապան մել են։ Են թվերին, էլի մեղկը, են մեծ-մեծ հասակը մարդկը, մեր մերում կսկսալում խոսկզույս կծելը, ասմատա 22-23 թվականին բիդին կծած, մեր մունք ադրբեջանին հետ ուզում չկապրելին, անձակ կաղնալամ հենգի ան, հեմ մղթեն բիդերածին էին, մեր մունք Հայաստանին հետ ենք ուզում ապրին, մեր ազգին հետ ենք ուզում ապրին, մուկտանցն հետ ուզում չկապրին, սնս բուակերով կայն էր ան Մեր չորսանգերին կաղնալ են, հղեն կապացին են ստաղաբիդակյորեսին են գյում, մուկ արդեն պրծնում են։ Սահմանը հենակերված, մեր սահմանը շտղան, հենա մեր բանակնով կաղնը, այդ իսկական լամեր սահմանը տայ է։ Իմ տապիկս հայդրութաշրջանին հարար գյուղ ալան, հարար, են գյուղացին այլ է։ Հրոմ իրանք եկան տղալող նիտրալ, իրանին գրանիցում նաղել էտ գյուղ։ Մեր ունկուղը մսկամանք դուշնեկալ կեցալի, էվ մարտակեր, որինակ իմ ազգականներս անձնկացան մարտակեր։ Բայց մուկ ստվակ, իմ այմ եք իսպենս անձնկացան մարտակեր տաշերջան։ Ես զարդախա, չապար, բայց մուկ ստվակ բնակ, հայլ ստվակ բնակ, ստվակ ապրալանք մուկ կծանկանանք վեր, մեր ժողով որդու, ուրախ կյանքը ապրին, մեր բալեքի ուրախ կյանքը մծանան, վեշտ է թորքին ծերքին տակին, խչորտինի, մեր կարելի ազատ ապրած, խչորտինիս, ինչ հետի չորտինիս, հինանե թորները աճմը, մծմծանումը, ախրը, թորնուկա, ծորնուկա, մծմծանումը, նանք բիտ ազատ ապրին, չէ այդ մարդիկը, չի կարելի, չէ վեր միշտ հումց ասատ զեկուված ապրիս։ Թորքը ես եմ տեսալ, եթե իմ մաշկո ես ես ես այդ մաշկոլն կողքին է, ես եմ տեսալ թորքերը բեները կծած ճիտը, երկ կսել ա, մուզիկան կծած չին ամում, ինձ ետի շատ ազդեցի կալա։ Ասամ ես վերս մեյնի են տարաստի, պայակութին չէ նական, էլ հումց իմ դետո ես են տուսրալ իրան հայրենիքան, պետի էլ մզն ստղան տուսնել, ես շատ ուրախ եմ, վերի մազգս կաղնալ եմ և այդ շներան մզ անջատան, ինչքան կռովան է իրանա վնասը։ Եթե շատ էլ սկսեք կռովանը, տերիտորիա թողել, կարող որ մեր կեմպիսի ուժինի մեր, մեր կարին լապեն բերդան, մեր բաշիրը պենը ոխ տկեն իրանան, այդ ինչ, այդի կղնել մուն կղնելու չում, ինչ է տխում այնա տխելու չում, մեր զինվոր են նման ուժեղ զինվոր չկա միրում, մեր ունք կոզի խրեգին, բայց ուժեղ զինվոր, մեր զավակն է, 18 տերիկանը կաղնանան թորքին դեմ կռովանը, ստոզում է տրանան Արտյուշը Արոնյանը վստահ է, որ դեռ շատ սեպտեմբերի 2-ին կտեսնի։ Վստահ է, որ անկախության սերունդը ել ավելի կհզորացնի ու կշենացնի Արցախը, որ ցանկացած ռազմական ոտնձգություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ ինչպես ապրիլին կրկին կծախողվի։ Արցախի ապագան նրա աչքերում մի միայն պայծառ գույներով է։ Անկախությունից հետո աճել ենք, հե՞, ուժեղ ձևի աճել ենք, ոնչիլ ես վեր ապրի։ Մենք ստիկ չնանում, ես ճանապարհը ես ջուրը պրող չի լինի։ Բայց մենք ընտները պենը վեր տեսնում ուրխանում։ Ինչքան տներ են շինել, ինչքան ներդրում են տինում, ինչքան գործեր են անում, ինչքան գաշանք պեներ են անում, բախալը կես տղան կխվեր կշանա, ծմա կայլա, ամրի խուխա են էլ է, ապկում են շենք ես ես տայլ, կշացալ ենք ավտովակզալ ես ես սանատիվեր էլ ապատար, սանատիվեր ավտովակզալն էլ, ինդի տիվեր է, ամային էլ, խուխա բախտի կեցալ չի կնդեղա, բայց մի չորսան գյունը աճալ ենք վեր չտեսված գաշան, գեղեց ենք կաճան, այդ հինչ ող ներդուրումը չեն տինում, մեր ազգը չէ այդ ներդուրումը տինում, բա թորքլող երկալատինքն ավելի պերիս, մեզ թողոլ իշտ ալաչինք, մեր ապագան շատ լավ ունենք, մեր զավակները, մեր թորնիքները, ձերը, ապագա չէ լավ ունենք, բա ապագա չինք, մինակ ինչ արկալ է, վեր շանան անջատին, ապրելը մը 18 տարեկան կաղնից ծնգի չկցրա, բայց 18 տարեկան կաղնից ծնգի չկցրա, կետան տանգան կշատ, վեր ստեղն են երկալ, մի մտանք ուժեղ տղերքը, մուկ կծանկանան, վեր լող առոչ հաջող ապրիք, միապան ապրինք, թող պատարտիժվար ապրինք, վեշինք, միշտ անկաղ։ Էջը պատրաստել է Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Ստատարը այսօր հանձնեց իսանոցագիր, ձերքը սխմեց ու աչկով արեց համազգեստագիր, վայել շատ ու հոպար չապազանց, որ զինվոր եմ ես, ով իմանում եմ աղթում է սրտանց, բարով ծարա ես ճահելները անհամբեր է, որ շուտով հասնես սահման, հայրենիքը վստահել է, որ դառնանք իրեն Երկիրը միշտ անպարտեց բանակի հզորության Սիմորենք, պարտավորենք, պահպանել այն սրբության Բով իսկներ ես մի երկու տարով հարազատ իմ բակ Իմ նրասեն է երկու բարով հայկական բանակ Ով տղա է իրեն համարում պիտի ծարայի Չնմանվի մամայի պահած կնքուշտ բալայի Չահելները անհամբեր են, որ շուտով հասնեն սաման Հայրենիկը վստահել է, որ դառնանք իրեն պաշպան Երկիրը միշտ անպարտ է, բանակի հզորության Սիրելի աղջիկ ու հիշատակ տողեց իր նկար հետնել մի պաչիկ Քեզ անգելու եմ ամեն արիթով ու առանց արի Իմ ընկերները կողքիդ են միշտ սպասիմ ու սիմորի Չահելները անհամբեր են որ շուտով հասնեն սահման Հայրենիկը վստահել է որ դառնանք իրեն պաշպան Երկիրը միշտ անպարտ է բանակի հզորության Սիմվոր ենք, պարտավոր ենք պահպանել այն սրբության Կարծիքն եթերում այսօր Արցախի Հանրապետությունը 25 տարեկան է երիտասարդ ու շենող լի գալիք հաղթանակների հավատով, շնորհավոր բոլորիս տոնը։ Թողարկումը շարնակում են Ասկերանի, Քաշաթաղի և Շամյանի շրջանների մեր թղթակիցները։ Արցախի անկախության 25-ամյակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառումն Ասկերանում մեկնարկեց պատմական բերդի մատույցներից, որտեղից Նզորամասի զինվորները նվագախմբի ուղեկցությամբ հանդիսավոր քայլերթով անցան քաղաքով։ Շրջանի ուժային կառույցների ղեկավարները, հիմնարկ ձեռնարկությունների տնօրենները եւ վարչակազմի աշխատակազմի բաժինների վարիչները շրջվարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանի գլխավորությամբ ծաղիկներ ու ծաղկեպսակներ դրեցին հայրենիքի ազատության ու անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրում։ Այստեղից մեքենաների շարասյունն ուղվեց դեպի տանկ հուշահամալիր, որտեղ եւս ծաղիկներ տեղադրվեցին։ Հանդիսավոր միջոցառումը տեղի ունեցավ Ասկերանի զոհված ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշավահանակի մոտ։ Բացման խոսքով հանդես եկավ վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Սամվել Հայրիանը, ապա հնչեց Արցախի Հանրապետության պետական օրհներգը։ Ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին այն քաջորդիների հիշատակը, ովքեր իրենց կյանքն են զոհաբերել ազգի ու հայրենիքի փրկության, հանուն ազատ ու անկախ երկրում արժանապատիվ կյանքով ապրելու համար։ Վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանը շնորհավորելով ներկաների նշանակալից տոնոր վարդիվ նշեց, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ը շրջադարձային եղավ Արցախայության կյանքում ու դարձավ նրա դարավոր երազանքների իրականացման սկիզբը։ Սերգեյ Գրիգորյանն անդրադարձավ նաև ապրիլյան պատերազմին, հպարտությամբ նշելով, որ թշնամու ագրեսիան կասեցվեց, քանզի մենք միասնական ու համախմբված ենք մեկ նպատակի շուրջ, իսկ հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը գտնվում է հուսալի ձեռքերում։ Ելույթներ ունեցան Ասկերանի Էդմոն Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Լուսինե Խաչատրյանը, աշակերտ Ալյոշա Գաբրելյանը, վետերան ազատամարտիկ Արմեն Գասպարյանը, ովքեր նշեցին, որ Արցախի անկախությունը խաղաղ ապրելու եւ արարելու, ինքնության եւ հարատեվության համար պայքարող հայ ժողովրդի հաղթանակների խորհրդանիշ է։ Ոգևորիչ ու միաժամանակ հուզիչ էր Նզորամասի Շարքային Նաջարյանի ելույթը, ով հպարտությամբ է կրում հայ զինվորի պատվավոր կոչումը և խոստանում լինել արժանի հետնորդ նիրնախնիների, քանզի իրականացել է նրանց վաղեմի երազանքը, ունենալ ազատ ու անկախ պետություն։ Անկախության 25-ամյակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը ներկա էին նաև Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի ներկայացուցիչները։ Միջոցառման վերջում կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավար Արաս Ադոյանի շնորհավորական ուղերձը ներկայացրեց սոցիալական ապահովության առողջապահական ծրագրերի բաժնի պետ Էվելինա Եղիազարյանը։ Արաս Ադոյանի անունից նա նաև նվերներ հանձնեց վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գրիգորյանին և քաղաքապետ Սամվել Աղաջանյանին։ Արցախի Հանրապետության անկախության 25-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումները կշարունակվեն երեկոյան քաղաքային մարզադաշտում, որտեղ ասկերյանցիներին սպասվում են բազմաթիվ անակնկալներ, իսկ երեկոյան ժամը 20:00-ին տեղի կունենա տոնական հրավառություն։ Ձերձորի Վահան Թեքեյանը անվան թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի սաների ողջունի խոսքով Արցախի Հանրապետության ներկայացման 25-ամյակի տոնական միջոցառումը Քաշաթաղի շրջենտրոնում Արցախյան գոյամարտի նահատակ հերոսների նվիրված ուշամալիրում առավոտյան մարդաշատ էր Բերձորի խաղաղության հրապարակը այստեղ էին շրջանի ղեկավարությունը շրջվարչակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի գլխավորությամբ կառույցների աշխատակիցներ դպրոցների ուսուցիչներ աշակերտներ բերձորցիներ արևան համայնքների բնակիչներ հյուրեր Եկել էին տոնելու մեր երազանքի իրականացման 25-ամյա տարելիցը։ Ուշամալիրի խաչքարերին 3 խոնարհված պատերին, որոնց վրա Քաշաթաղի տարածքում մարտիրոսված 300-ից ավելի նահատակների անուններն են փորագրված, ծաղիկներ խոնարհելուց հետո շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի աշխատակիցը հայտարարում է հանդիսավոր մասի բացումը։ Հնչեց Արցախի օրներգը։ Եղավ լրության ռոպե ի հիշատակ հազարավոր նահատակ հերոսների, ովքեր իրենց արյամբ կերտեցին մեր անկախությունը և գծեցին Արցախի սահմանները։ Դպրոցականներն իրենց ելույթով ողջունեցին ներկաներին և անդես եկան ասմունքով, երգով, քաջերի նվիրված խոսքով, ևս մեկ անգամ հաստատելով, որ իրենք են այս հողի ծերը, զբաղված զինվորն ու ուսուցիչը, հողի մշակն ու բժիշկը։ Շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանը ելույթում կարևորեց անկախության ձեռքբերումը, որը կայացավ մեր ժողովրդի մակարումների պայքարի մարտադաշտում հերոսանալու շնորհը։ Իր կորցրած պետականությունը վերականգնելու ազատ անկախ հայրենիք ունենալու երազանքն Արցախին փայփայլել դարեր շարունակ, և Արցախյան գոյամարտը դարձավ հայ ժողովրդի միասնության ու ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքի խորհրդանիշ, ասաց Արտուշ Մխիթարյանը և անդրադարձավ այս տարվա ապրիլյան իրադարձություններին։ Շրջանից 1200-ից ավելի մարդ մասնակցեց առաջնագծի պաշտպանությանը, ցավոք ունեցան 1 զոհ և 8 վիրավոր։ Կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Վարդուշ Մովսյանը շնորհավորելով օրվա արդիվ Արցախի անկախությունը համարեց մեր ժողովրդի մեծ ձեռքբերումներից մեկը։ Շրջանային զինկոմ մայոր Ստեփան Մահանջանյանը կարևորեց հայոց բանակի դերը, որի շարքերում են նաև մոտ 200 քաշաթաղցի։ Շնորհավորելով օրվա արդիվ նշեց, որ հայոց բանակն զորու է պաշտպանելու երկրի անդորը։ Հանդիսավոր մասի վերջում հայտարարվեց, որ շրջանից շատ ազատամարտիկներ, տարբեր ոլորտների աշխատակիցներ արժանացել են պետական ու գերատեսչական տարբեր պարգևների։ Այսօր սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջկենտրոնում տեղի ունեցավ միջոցառում նվիրված Արցախի Հանրապետության հռչակման 25-րդ տարեդարձին։ Նախ տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, քաղաքի բնակիչներ այցելեցին Արցախյան պատերազմում զոհված զինծառայողների հիշատակը հավերժացնող խաչքար, ծաղիկներ ու ծաղկեպսակ զետեղեցին այնտեղ։ Այնուհետև Քարվաճարի մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ տոնական համերգ, որը կազմակերպվել է Շահումյանի շրջանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի և Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի կողմից։ Դահլիճում ցուցադրված էին ապրիլյան պատերազմում զոհված զինծառայողների նկարները։ Համերգից առաջ ելույթով հանդես եկավ ԼՂՀ Շահումյանի շրջվարչակազմի կրթության և սպորտի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը։ Նա պատմական ակնարկ կատարեց այն իրադարձություններին, որոնք հող նախապատրաստեցին Արցախի անկախության հռչակման համար, խոսեց Արցախյան ազատամարտից։ Անդրադարձ կատարելով ապրիլյան իրադարձություններին նա ընդգծեց, որ այդ օրերը եւս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ այսօր էլ Արցախցին պատրաստ է զոհվել իր հայրենիքի ազատության եւ անկախության համար։ Ելույթից հետո եղան պարգևատրումներ։ ԼՂՀ անկախության 25-ամյակի արդիվ տարբեր ոլորտի աշխատակիցներ, զինծառայողներ պարգևատրվեցին Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կարեն Եղիշյանի, Կարվաճառում գործող զորամասի հրամանատար Գևոր Գրիգորյանի և երկրապահ կամավորական միության կողմից։ Տոնական համերգի ընթացքում հաղորդավարները խոսեցին օրվա խորհրդից, հնչեցին ազգային հայրենասիրական երգեր, ներկայացվեցին պարեր։ Հեռախոսագծումային Ասկերանի, Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջանների մեր թղթակիցներ Անահիտ Պետրոսյանը, Զորա Բրկոյանը և Թամար Գրիգորյանը։ Առավոտը մեր աշխարում բացվել է խաղաղությամբ, թող որ տնական տրամադրությունը միշտ մեզ հետ լինի, լսենք Յուլիա Վանյանին։ Այսօր առավոտից Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում տոնական տրամադրություն էր տիրում։ Մինչ հավաքվածները պատրաստվում էին դեպի քաղաքային հուշահամալիր երթի, ես նկատեցի, որ մի տարեց մարդ ակնհայտ հուզմունքով է հետևում շուրջը տեղի ունեցող տոնական Երուսաղեմին։ Թաց աչքերով կոկիկ հագնված ծերունին անմիջապես գրավեցի ուշադրությունը, շտապեցի նրա մոտ վարձելու, թե ինչու է այդքան հուզված։ Շատ գեղեցիկ, շատ լավ, ոնց ասեմ, որ այսպես տեսնում ես, ես 86 տարեկան մարդ եմ, բայց որ տեսնեմ մի խելաոր խանում, ես քաղաք ես կարծես իմ քաղաք սա, դե ինչ ասում ես։ 25 տարի առաջ, երբ դեռ նոր էր ծնվում մեր պետությունը և դրանից ավելի առաջ, պատկերացնում եք, որ կգա այսպիսի օր, երբ Ստեփանակերտի հրապարակում այն ժամանակ է մեզ մոտ ապրոշի եղել, խաբեբայություն է եղել, ճիշտ է, ես որ այսպես տեսնում ես, ես շենքերս ես եմ պատրաստել, բայց դե ոչ թե պատրաստել եմ, սրտանց պատրաստել եմ, բայց դե ինձ չեն թողել, որ այսպես շենքեր պատրաստել։ Դուք մասնագիտությամբ ո՞վ եք։ Ես վարպետ եմ, երկար տարիներ աշխատում, 14 տարեկանից։ Որ շենք սկսել եք բարձրացնելը, վերևից ասել են այդպես շենք չպիտի լինի, չեն թողացել, որպեսզի գեղեցիկ մենք ապրենք։ Դե մեկ տեսնում են երևի կոտորվում են, էլի որ այսպես գեղեցկը չունկա։ Այդպես ես պարզեցի, որ իմ զրուցակիցը Ալեքսանդր Հովսեփյանն է։ Նա ոչ միայն վաստակաշատ վարպետ ու հայրենասեր մարդ է, այլև ազգին հերոս որդի նվիրած հայր։ Առաջի ժողովրդի կամադիրն է Հովսեփյանը, Անդրանիկ, իրան նկար է նա հասկողքենն էլ, հենա տրած ու կողք է։ Հիմա երբ ընդհատլություն եք պատերազմի սպառնալիքները մեր ճշնամու կողմից։ Դե, նրանք պետք է հասկանան, այդ տեսնում ես, մարդիկ են գնում, երիտասարդ տղեր են գնում, բայց դե չի կարելի համեմատած իրանց հետ, որ մերենցից մեկն է գնում, պետք իրանցից 100 գնա։ Ալեքսանդր Հովսեփյանի հետ զրույցը հաճելի էր ամենից առաջ նրանից բխող դրական լիցքերի պատճառով։ Ակնհայտ է, որ նա լավատես մարդ է, ով հավատում է, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Մեր ուժով հաղթահարելու են։ Ձեր շնորհավորանք կարող եք մեր ուսողներին փոխանցել։ Շատ հրաշալի է, էլի որ այսպես նայեմ է բոլորին, էլ ես շնորհավորում եմ բոլորին։ Ինչ եք ցանկանում մեր հանրապետությանը։ Գեղեցիկ կյանք, այն երեխաները, որ ծնվում են, որ գնում են դպրոց, գեղեցիկ սովորեն, գեղեցիկ մարդիկ դառնան, իսկական Ղարաբաղցի դառնա։ Իսկական Ղարաբաղցի ո՞րն է։ Որ սիրտը մաքուր է, սիրտը մաքուր է, ինքն էլ աշատած էր, դա է Ղարաբաղցի։ Ես միանում եմ դրուցակցի շնորհավորանքներին ու մաղթում, որ այս լուսավոր օրը բոլորիս համակի նաև Ալեքսանդր Հովսեփյանի լավատեսությունն ու վաղվա օրվա հանդեպ հավատը։ Սյուժեն պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ She knows. Անկախության ուղին դժվար է, բազում խոչընդոտներով լի, հաճախ հուսահատեցնող, սակայն մեր կամքն, աներերը, մեր ապագայի տեսլականը շատ տեսանելի։ Մենք ենք մեր ընտրած ճանապարհի եւ մեր ճակատագրի տերը։ Արցախցի բանաստեղծի հանգով ասենք, հազարամյակների պատմություն ուսած Արցախը ճանապարհ է ընկել, երբ դեռ աշխարհում ճանապարհ չկար ու պիտի շարունակի դարերի ուղին։ Շնորհավոր բոլորիս տոնը։ Պարտվել մեր թե կուզմի թիսողը արյունով պահել ինքներս մեզ ոսկեն տարիս է չպարտվել մեր թե կուզմի թիսողը արյունով պահել հայոց արյուց արքաների արժանի լինել որել ոչ մինենք թշնամու կերի չլինենք հայոց արյուց արքաների արժանի Հայ ամրացած բազուկը արդենները չգիտե Հեյ գուտակված սեմ ու տամբե ծրվեք կանի դերուշ չէ Հայ ամրացած բազուկը արդենները չգիտե Ինքներս մեզ խոսք են տալիս բրունց գրինել Հայաստանից անջատ արձախ երբեք չտեսնել Սոխված տվերք ձեր շիրիմին մենք մատաղ լինենք Հայաստանը ձեր երազած երկիրը տեսնենք Հեյ մրատված է մուտ ամբեր ծրվեք քանի դերուշ է Հայ ամրացած բազուկը արդենները չգիտե Հեյ կուտակված է մուտ ամբեր ծրվեք քանի դերուշ է Հայ ամրացած բազուկը արդենները չգիտե Հաշարի օրվա սեպտեմբերի 2-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ։ Կհանդիպենք 2 շաբթի մեր ավանդական ժամին։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։